mindes tid i min skolegang. Og sløv og søvn i morgensang. Igen en sang var klang på kryds og tværs. Og Østersøen salte vand. Og skove, åer, sø og strand. Det pressede ned af lægerne på værs. I klassen sagde man så her. Og dagen føltes hele lang. Man drømte om den nætte, man var fri. Nu har jeg set den halve jord, og hvordan andre mennesker bor, og derfor tror jeg roligt, jeg kan sige. Her er herligt, her vil jeg leve. Leve hele dagen lang. Her er herligt, her vil jeg leve. For man lever kun en gang. Når alt er gråt og trist og vådt, så kan man i det mellem godt få lyst til at flytte ned, hvor der er sol. Med længdes efter palmesus og leve en gang i sus og dus, for nakken i en lejet liggestol. Men når det bare lysner lidt, så synes man faktisk lige med et, at der er meget, meget bedre her. Det danske land er både og, det er både godt og skidt og dog, så synes jeg, vi har verdens bedste vejr. Her er herligt, her vil jeg leve. Leve hele dagen lang. Her er herligt, her vil jeg leve. For man lever kun en gang. Det vejr som nu og jeg har fået, det veksler mellem smil og gråd. Det er ligesom livet selv på godt og ondt. Rejs bare ud så tit du kan, så ser du vores eget land. Allerbedst, og det er sikkert sol. Det danske vejr, det passer ligesom sammen her. Det passer bedst til sådan en som mig. Og når jeg så er rigtig sur, så tager jeg mig en travetur. Og mens jeg traver, ja, så synger jeg. Her er herligt, her vil jeg leve. Leve hele dagen lang. Her er herligt, her vil jeg leve. For man lever kun en gang. Her er herligt, her vil jeg leve. Leve